any day now. I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then, my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. When your restless eyes meet someone new, oh, to my sad surprise, then the blue shadows will fall all over town. Oh, any day now, love will let me die. Chuck Jackson was dat uit 1964 en Any Day Now, My Wild Beautiful Bird. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 13 maart. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Stemwijzer in Hendrik Ido Ambacht. Spin for Life in Vlaardingen. En Fitness Test voor bootcampers. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. She walks like an angel walks. She talks like an angel talks. And her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl. She's white like an angel's wife, with eyes like an angel's eye, and a smile like a kind of pearl. To my mind, She's my kind of girl. A pretty little face, that face just knocks me off of my feet. Pretty little Pete, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel looks. Baby, I'm hooked after just one look. In a kind of world, 'cause to my mind, she's my kind of girl. That face just knocks me off of my feet. Pretty little feet, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel looks. Oh, I am cooked after just one look. My mind, she's my kind of girl, and my heart has a kind of joy, 'cause in her mind, I'm just her kind of boy. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Things that bloom and tell you when the winter goes. Sand is a thing that tells you when to empty your shoe. And I'm the only one you tell all this to. Ralph is your cat who tells you that he's got to go outside. Jane is your friend who tells you when you ought not to cry. I know Boo, she knows when you are. Tell all this to. I'm the only one you tell all this to. Thank you. all alone in the dark. Fun is a day in the sun with Ralph in the park. Happy is the time you find the love that is true. And I'm the only one Kathy tells all this to. I'm the only one you tell all this to. Lobo uit 1971 en I'm the Only One. En daarvoor Michael Bublé en My Kind of Girl. Alfred Blokhuizen, die duikt in de gemeenteraadsverkiezingen. Het zijn alweer bijna verkiezingen in Nederland. Gemeenteraadsverkiezingen. En een aantal gemeenten in Nederland die gebruiken een stemhulp. Er zijn er verschillende. Maar de gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft gekozen voor de stemwijzer. Ik ga erover praten met Gert Locht. Hij is griffier van de gemeente Hendrik Ido Ambacht. Goedenavond. Goedenavond. Hendrik Ido Ambacht gaat gebruik maken van de stemwijzer. Waarom gaat een gemeente dat doen? Wij maken gebruik van de stemwijzer om burgers te helpen hun mening te bepalen waarop ze 21 maart kunnen stemmen, welke politieke partij het beste bij hun past. Het is op die manier een hulp om te kijken waar de politieke partijen staan en of dat past. Ja, waarom heeft u daarvoor gekozen? Want er zijn gemeenten die kiezen voor helemaal geen stemhulp, die laten het aan de burger zelf helemaal over. Waarom heeft Hendrik de Ambacht gekozen voor een stemhulp? Nou, dat hebben ze 4 jaar geleden ook gedaan. Er is nu ook weer een werkgroep gevormd vanuit de politieke partijen om de opkomst te bevorderen. En daar was een onderdeel van om toch weer de stemwijzer te gaan gebruiken. Hoewel de opkomstbevordering misschien maar heel klein is, maak je de burgers wel bewuster van wat daar speelt. En waar ze dus ook de politieke partijen kunnen vinden en waar politieke partijen voor staan. En daar gaat het uiteindelijk om. Hoe gaat het nou in zijn werk, zo'n stemhulp? Je kunt naar je eigen gemeentelijke website gaan. Maar er is ook een algemene website waarin je je postcode kunt invullen. En dan kun je zien of je eigen gemeente ook een stemwijzer heeft of een kieskompas. En dan kun je dan beginnen met vragen. En dan krijg je dus vragen, 25, 30 vragen te beantwoorden. En elke keer als je een vraag beantwoordt, kun je kijken van, nou, ben ik het ermee eens of oneens, of eventueel op de schaalverdeling, waar sta ik? En dan kun je ook gaan kijken hoe de politieke partijen tegen deze vraag aankijken. Ja. En kijken, past dat bij mijn gevoel? Ja, bij je gevoel. Ja, politiek is toch een stukje emotie in mijn beleving. We proberen natuurlijk te objectiveren met inhoud. Maar politieke partijen hebben een bepaald mening over een bepaald onderwerp. Ja, nu heb je 30 vragen over Hendrik Ido Ambacht beantwoord. Wat dan? Wat komt er dan uit? Dan krijg je aan het eind een percentage van de antwoorden die je hebt gegeven en hoeverre die overeenkomen met partijen. En dat kan dus zijn dat je 68% komt overeen met partij A en 14% overeen met partij D. Dan krijg je dus een rangorde en dat, ja, uiteindelijk bepaal je nog altijd zelf waarop je kiest. Dus is het dan een stemadvies of is het iets anders, nog veel vrijblijvender? Ja, het is een stem. Nou ja, advies in die zin is het nog veel vrijblijvender. Want je weet dan op welke partij het beste bij jouw mening past. Die wil je graag de komende 4 jaar de gelegenheid geven om die dingen te doen die jij goed vindt voor je gemeente. Ja. Waar kunnen mensen de stemwijzer van Hendrik Ido Ambacht invullen? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je gaat naar www.h-i-ambacht.nl en dan kom je onderaan bij de stemwijzer. En als je daarop klikt, dan word je doorgelinkt naar de stad om de stemwijzer te gaan invullen. Ja, maar het kan ook via de websites van Kieskompas en Stemwijzer, hè? Ja, en dan kun je postcode van je gemeente invullen en dan word je op die manier ook gelinkt naar de juiste stemwijzer, want niet iedere gemeente heeft gekozen voor hetzelfde bedrijf. Er zijn een aantal bedrijven actief op deze markt. Ja, dus woon je niet in Hendrik Ido Ambacht, gewoon even kijken op de site van je eigen gemeente. Ja, dat is het meest makkelijke.

beetje big band sfeer van George Michael en Where or When It's All Right With Me. En daarvoor Zaz en La Pluie. 200 spinningfietsen om geld op te halen voor Villa Joep. Dat straks. Maar eerst Roberta Flack. To be said when I close Roberta Flack en Early Every Midnight. Op zondag 18 maart staan in sporthal Holy in Vlaardingen wederom 200 spinningfietsen klaar, die weer 8 uur lang draaiende gehouden moeten worden. Bij de vorige editie werd er maar liefst €100.000 opgehaald voor Villa Joep. En ook dit jaar is de geldinzameling bestemd voor de genezing van kinderkanker. Peggy van Rij. Spin for Life 2018. Daarover praat ik met Jan de Witte, een van de drijvende krachten achter dit spinning-event. Jan, welkom in de studio. Dankjewel. Dit spinning-event is ter ere voor Villa Joep. Kun je daar wat over vertellen? Niet alleen ter ere, zelfs ook ten bate. Want de eer is één, maar ja, de bate is het al een beetje voorgesteld. Ja. Villa Joep of Spinning Event. Spinning Event in zijn eigenste vorm is ongeveer een jaar of 15 geleden begonnen. 2003, 2004. Met een aantal goede doelenweekenden, tenminste per jaar in de maand maart. Dat is voor het Vlaamse begrip is dat begonnen bij Tino Hoogendijk in de Westwijk. Daar werd een fitnesszaal werd daar geruimd op zaterdagmiddag. En er werden in die periode 60 fietsen. Begon met 20, 30 fietsen. Later tot een maximum van 60 fietsen werden er binnen gereden. En dan werd er op echte spinningmuziek. Dus in die periode meer rock en ballads en dat soort dingen. Met de laatste jaren natuurlijk veel meer Armin van Buuren stijl en dat soort muziek. Wordt daar dan, wordt opgezweept. De mensen die op de fiets zitten, die worden natuurlijk tot uiterste hoogte gebracht. Ja, maar dat is wel de bedoeling. Er zitten een aantal wel bij die natuurlijk na een minuutje of vijf denken, ik doe het in een wat rustiger tempo als je het vindt. Ook goed, want uiteindelijk zijn het mensen die een bijdrage leveren om geld in te zamelen voor Villa Joep. Ja, en Villa Joep? Villa Joep is de stichting die daarbij vanaf 2006... een groot deel van het geld, eigenlijk de laatste jaren alleen maar de enige partij is die dat geld mag ontvangen. Ja. Dat is een contact geworden tussen Villa Joep en Spin for Life in Vlaardingen. Waarbij Roald en Leontien destijds bij ons een voordracht gaven over wat Villa Joep voorstond en wat zij daarbij voelden. En ja, dat was, dat klinkt misschien een beetje raar, maar een soort match made in heaven. Ja, want even voor de luisteraars, Villa Joep is een enorme vrijwilligersorganisatie inmiddels geworden. Ja. Jullie doen onderzoek naar kinderkanker. Ja, maar dan een hele specifieke vorm. De hele specifieke vorm. Neuroblastoom. De neuroblastoom, wat kun je daar nog over zeggen? Neuroblastoom is een embryonaal defect. Onderweg bij het grote groeien van het kindje wordt er gewoon een afslag gemist. Ja. En die kinderen krijgen dan tussen 0 en 6 jaar de diagnose. En de overlevingskansen met begeleiding, ook op het oncologische gebied, is van dusdanig, vanwege de agressiviteit dusdanig laag, dat er een overlijdingspercentage van 70% of uiteindelijk overleefden ongeveer 30% van de kindjes. Overleeft dat. En dat is heftig. Ik zal niet vergeten dat Leontien van Moorsel, die kwam bij ons een keer. Die heeft een aantal keren meegedaan voor een uurtje. Ja. En die zei, ik ben toch op veel plekken in de wereld geweest, maar ik heb nog nooit een plek gevonden en gevoeld waar zoveel energie verzameld zat. Ja, een grote compliment kun je niet krijgen. Nee, dat is topper. Een zeer, zeer groot compliment. Ja. En nog iets nieuws dit jaar is het doneren op teamnaam. Ja. Kun je daar nog wat over vertellen? Want dat is geheel nieuw. Ja, nieuw. We hebben het vorig jaar al een beetje als een trial uitgezet. Het belangrijkste is wat je probeert te doen. En dat is natuurlijk wel iets van deze tijd. Is dat je mensen hebben toch wel de behoefte om te zien of dat je als individu, maar zeker ook als team, in staat bent om een behoorlijke som geld op tafel te leggen. Ja. Kijk, de uitdaging zit hem niet in 1, 2 of 3 uur. Dat is sowieso wel een uitdaging natuurlijk om dat te volbrengen. Maar de uitdaging zit hem ook in dit soort evenementen vaak op het gebied van hoe goed ben je in sponsorverving? Ja. Hoeveel mensen kun je interesseren voor jouw poging? En als ze naar je kijken, dan hebben ze begrip al voor een uur. En er zijn mensen bij die kunnen aanzetten. Die zitten 24 uur later, bij wijze van spreken zou dat nog kunnen zitten. Maar het is belangrijker dat je geld inzamelt voor een sociaal doel. En dat in dit geval is dat Villa Joep. Ja. Luisteraars, waar kunnen die zich gaan inschrijven voor dit prachtige evenement ten bate van Villa Joep? Dat kan bij www.spinningevent.nl. En de website leidt je door daar waar je zijn moet voor het inschrijven, voor het doneren. Maar ook voor het alvast een beetje sfeerproeven van foto's met wat video's.

Vanessa Williams en You Are Everything. En daarvoor Ernst Jans en Huiswaarts. Als bootcamper kun je nu je eigen fitheid en vooruitgang meten met een speciaal hiervoor ontwikkelde fitheidstest. Mariska de Vries praat met trainster Lisette Bakker. Voortaan kunnen bootcampers van Movemakers bij Lisette hun eigen fitheid en vooruitgang testen. Ik ga erover praten met Lisette Bakker. Zij is van Movemakers bij Lisette. Lisette, welkom. Movemakers bij Lisette. Wat is dat precies voor bedrijf? Sporttrainingen voor vrouwen tussen de 18 en 65 jaar. En voornamelijk bootcamp trainingen. En dat is buiten. Dat ging ik net uitleggen, want ik heb binnen bootcamps, buiten bootcamps en box bootcamps. Binnen zegt het is binnen, buiten. En één speciaal voor de mensen die willen boksen. Je hebt een fittest ontwikkeld. Kun je daar iets over vertellen? Ik doe ongeveer dit werk, doe ik nu 3 jaar. En wat ik merkte, bij bootcamps heb je niet een manier waarop je voortgang kan meten. Je basisniveau kun je niet vaststellen voordat je begint. Nee. Want je bent buiten en hoe doe je dat? Ja, inderdaad. En wat je wel vaak hoort bij mensen is van, ik kan makkelijker de trap oplopen zonder dat ik hijgend boven kom. Of ik kan mijn kinderen tillen zonder dat ik direct moe word. Ze merken het aan de dagelijkse dingen wel dat het beter gaat. Maar hoeveel beter, daar heb je geen maat voor. Nee, en de vraag was eigenlijk ook vanuit de mensen zelf. Van, hey, hoe kan ik dat nou gaan zien? Hoeveel ik vooruit kom? En naar aanleiding daarvan heb ik eigenlijk de test ontwikkeld. Want dat motiveert ook, hè, als je die vooruitgang ziet. Ja. Met name daardoor. En ja, je moet ergens een beginpunt hebben. Waar sta ik nu en waar wil ik naartoe? Nou ja, vervolgens kun je ook nog gaan werken met, oké, wat wordt mijn doel voor komende tijd om mezelf te verbeteren? Precies, dan heb je ook een doel om naartoe te werken. Ja. Hoe gaat de meting in zijn werk? We hebben verschillende dingen, krachtmeting en conditiemeting. Met kracht gaat het veel al om oefeningen als push-up, squatten, dippen. Wat is dippen voor de mensen die niet bootcampen? Dippen is eigenlijk als je een bankje hebt. Zeg maar ergens in een park heb je een bankje staan waar je normaal op zit. Daar zet je je handen op de achterkant van de bank en laat je jezelf eigenlijk naar beneden zakken. Oh, ik zie het voor me. Ik krijg al spierpijn met het idee. Nee, ja, en dan is eigenlijk de vraag, hoeveel herhalingen kan je binnen een minuut doen? Dus ik zet de timer, er gaat een piepje. Het start en dan is het vervolgens hoeveel herhalingen heb je in een minuut. En daarbij zijn bij elke oefening een bepaalde eisen. Dat je bijvoorbeeld 90 graden moet zakken. Dat als je jumping jack doet, dat is springen en omhoog met je armen. En je benen wijd, dat als je omhoog met je armen gaat, dat je armen elkaar wel raken. Zodat je wel. Je mag niet smokkelen. Nee, want anders dan is het heel leuk. Dan heb je nu zeg maar 14 keer gedipt binnen een minuut. En dan doe je hem de volgende keer. En dan smokkel je iets anders. Ja, dan is het nog niet echt een meting. Dan is het geen betrouwbare meting. Nee. Op die manier kun je dan een basismeting doen. Hoe mensen bij jou starten. En na hoeveel tijd ga je dan weer meten? Na 2 maanden weer. Ontstaat er ook competitie binnen de groep? Ja, dat heb je dan ook nog, hè? Maar waardoor je eigenlijk ziet, of wat ik ook terughoorde van mensen, dat ze beter gaan presteren. Want oké, degene naast mij die staat al 2 minuten in de plank. Ja, dan wil ik niet onderdoen. Wat is in de plank staan? De plank is op je onderarmen op de grond en je voeten op de grond, knieën van de grond. En eigenlijk sta je dan in een hele rechte plank. Je doet het uiteindelijk voor jezelf, maar die competitie die motiveert natuurlijk. Dat klopt. Ja. Hoe gaat de toekomst van je bedrijf eruit zien? Nog meer plannen, nog groter? Of is dit het maximale wat je qua trainingen kunt doen in de week? Wel het maximale wat ik zelf train. Maar ik ben toevallig net afgelopen jaar, 2018, gestart met een nieuwe trainer erbij. Omdat er eigenlijk genoeg animo is om als vrouw te trainen met alleen maar andere vrouwen, waardoor er net een andere sfeer ontstaat. Ja, en dat vinden ze vaak prettig. Dus ik ben wel aan het kijken van, hoe ga ik uitbreiden? Ik geef nu de binnen, buiten en box. Degene die nieuw is, die geeft meer hardloop bootcamps. En het zou ook nog kunnen dat ik zelf uiteindelijk ook nog boxing yoga ga geven. Dus er zijn nog wel ontwikkelingen en er is zeker nog groei mogelijk. Hoe moet ik mijn boxing yoga zien? Want boksen is vrij actief natuurlijk. Yoga is wat bedaarder. Ja. Hoe moet ik die combinatie voor me zien? Eigenlijk is het ontwikkeld een yoga die voor boksers, die dus eigenlijk in de ring staan, om de juiste spiergroepen te trainen. En yoga is natuurlijk ook echt spieren. Je hebt allerlei soorten yoga natuurlijk. Ja, hè? Ja. Ja, nee, het wordt niet de allerrustigste yoga. Goed, heb je een website waar meer informatie staat? Ja, dat kan op movemakers.nl. Hartelijk dank. Ik sprak met Lisette Bakker namens Movemakers bij Lisette.

Thank you.